نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورة بقرة کا پارا نمبر دو ہے، یعنی پارا نمبر دو، اور اس کا 17 نمبر رکوع بنتا ہے، لیکن یہ پورا نہیں. تو بیسیکلی پارا نمبر دو آخری آیات ہیں. پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ باقی چیزوں کو دیکھیں گے اسی کی. فَلَمَّا، پھر جب، فَصَلَ، جدا ہوا، تالوتو، تالوت، بالجنود، لشکروں کے ساتھ، قال، اس نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، مبتلیکم، آزمانے والا ہے تم کو، بنہرن، ایک نہر کے ساتھ، فمن، تو پھر جس نے، شریبا، پی لیا، من ہو، اس میں سے، فلیسا، تو نہیں ہے، منی، مجھ سے، ومن، اور جو، لم نہیں، یت ام ہو، چکھے گا اس کو، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ، منی، مجھ سے ہے، إلا مگر، من، جو کوئی، اخترفا، بھر لیا، اس نے ایک چلو، چلو، ہینڈ فل جیسے انگلش میں ہم بولیں گے، غرفتن، ایک چلو، بیدہی، اپنے ہاتھ سے، فشریبو، تو سب نے پی لیا، من ہو، اس میں سے، الا مگر، قلیلم، تھوڑے، منہم، ان میں سے، فلما، پھر جب، جاوزہو، اس نے پار کر لیا، اس کو، ہوا، اس نے، والذین آمنوا، اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے، معہو، اس کے ساتھ، قالوا، انہوں نے کہا، لا طاقت لنا، نہیں کوئی طاقت ہمارے لیے، اليوم، آج کے دن، بجالوتا، جالوت کے ساتھ، وجنودہ، اور اس کے لشکروں سے، بریکٹ میں آپ لکھیں گے لڑنے کی، قال الذين، کہا ان لوگوں نے، يظنون، جو یقین رکھتے تھے، انہم، بے شک وہ، ملاق اللہ، ملنے والے ہیں اللہ سے، یا ملاقات کرنے والے ہیں اللہ کی، کم، کتنے ہی، من فیت قلیلت، چھوٹے گروہ میں سے، غلبت، غالب آئے، فیتن کثیرت، بڑے گروہوں پر، یہ جو لفظ کم ہے نا، اس کو ہم دو طرح دیکھیں گے، کم من فیتن قلیلتن غلبت فیتن کثیرتن، کتنے ہی چھوٹے گروہ غالب آئے بڑے گروہ پر، اور کم کو ہم کتنی دفعہ کے معنوں میں بھی دیکھیں گے، جس طرح اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں کم، کئی بار ہوا، کیا، من فیتن قلیلتن، چھوٹا گروہ غالب آیا، غلبت فیتن کثیرہ، بڑے گروہ پر، اور یہ معنی زیادہ اپروپریٹ لگتا ہے کیونکہ یہاں سنگولر ہے فیتن، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ، اور اللہ، مع الصابرین، ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے، وَلَمَّا، اور جب، برزو، وہ مقابلے پر نکلے، لجالوتا، جالوت کے، وَجُنُودِهِ، اور اس کے لشکروں کے، قالو، انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ، ڈال دے، علینا، ہم پر، صبرن، صبر، وثبت اقدامنا، اور جما دے ہمارے قدم، وانصرنا، اور مدد کر ہماری، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر، فہزموہم، پھر شکست دی ان سب نے ان کو، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، وقتل، اور قتل کیا، داوود، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، یہاں رکھیے ذرا اور غور کیجئے اس لفظ پہ، بلکہ اس کو اگر آپ انسرکل کر لیں تو یہاں دیکھیے کہ میں نے ترجمہ یہ لکھوایا کہ قتل کیا داؤد نے جالوت کو۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھنا چاہیے کہ یہ ترجمہ کیوں نہ ہوا کہ قتل کیا داؤد کو جالوت نے۔ تو یہ کو اور نے کدھر ہے؟ اب اس چیز کو سمجھیے، داؤدو کے اوپر جو پیش ہے یہ ہے نے، اس کا ترجمہ ہے نے، اور جالوتا تا کے اوپر زبر کا ترجمہ ہے کو، یعنی داؤد کی پیش نے داؤد کو فائل بنا دیا اور جالوت کی زبر نے اس کو مفعول بنا دیا۔ بہترین اگزامپل ہے یہ فائل اور مفعول کو سمجھنے کی۔ اگر ہمیں گرامر نہ آتی ہو یا ہم ترجمہ بس صرف رٹ رہے ہوں تو ہم یہاں غلطی کھائیں گے نا۔ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ٹیکسٹ سے سمجھ آ جاتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں وہ پھر ٹیکسٹ سے سمجھ نہیں آتی، بلکہ اس کے لیے انسان کو گرامر معلوم ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا یہاں بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے اگر کوئی یہ کرے تو۔ چلیے اب آگے دیکھتے ہیں، اب صحیح بات دوبارہ دہرا دیتی ہوں۔ وَقَتَلَ، اور قتل کیا داؤدو، داؤد علیہ السلام نے جالوتا، جالوت کو۔ وَآتَاهُ اللَّهُ، اور دی تھی اس کو اللہ نے، الملک، بادشاہت، والحکمہ، اور حکمت، وعلمہ، اور سکھایا اس کو، مما، اس میں سے جو، یشاء، اس نے چاہا، وہ چاہتا ہے، ولولا، اور اگر نہ، دفع اللہ، ہٹاتا اللہ، الناس، لوگوں کو، بعدہم، بعض ان کے، بِبَعْدٍ، ساتھ باز کے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، البتہ فساد سے بھر جاتی زمین، وَلَكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ، ذو فضلٍ، فضل والا ہے، علی العالمین، جہانوں پر، تلک، یہ، آیات اللہ، آیات ہیں اللہ کی، نتلوہا، ہم پڑھتے ہیں ان کو، علیکا، آپ پر، بالحق کی، حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ، اور یقیناً آپ، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، البتہ پیغمبروں میں سے ہیں۔ بس جی،